Книга приповідок, розділ 22. Добре ім'я ліпше, ніж великі багатства, а доброзичливість, ніж срібло та золото. Багач і бідний зустрічаються. Господь створив їх обидвох. Обачний бачить лихо і ховається, а легковажні йдуть далі і зазнають кари. Нагорода за покору – острах Господній, багатство, слава і життя. В лукавого тернина та сильце на дорозі. Хто береже душу свою, той від них далекий. Наставляй малого на добру путь. Навіть як постаріється, не зверне з неї. Над бідним багач панує. Боржник – рабом у позичальника. Хто сіє кривду, пожне лихо. Бич його гніву, поб'є його. Доброзичливий буде благословенний, бо він дає бідному свого хліба. Прожени насмішника геть, і незгода відійде, і втихомиряться спори та зневаги. Господь любить чисте серце. Хто має на устах у себе ласку, тому цар другом. Господні очі зберігають того, хто науку має. Слова ж зрадливого він у ніщо обертає. Ледащо каже: «Он лев на дворі, посеред вулиці мене вб'є». Уста чужих жінок – глибока яма. На кого Господь прогнівався, той туди впаде. Дурнота впилася дитині в серце, але навчальна різка прожене її геть від неї. Убогого гнітити – себе збагачувати, багатому давати – робити себе бідним. Прихили вухо та слухай слова мудрих, приверни твоє серце, щоб їх збагнути, бо приємно буде, коли їх ховатимеш у собі. Нехай разом установляться на устах у тебе. Щоб у Господі було твоє довір'я, я об'явлю їх тобі нині. Власне, тобі. Чи я тобі не писав тричі про раду та науку, щоб ти спізнав певність слів правдивих, щоб ти вмів відповісти тим, які тебе посилають? Не грабуй убогого, тому що він убогий, і не натискай злиденного при брамі. Господь бо боронитиме їхні справи і забере життя в тих, що їх грабують. З гнівливим не дружися, з гарячим не заводься, щоб не навчився і сам стежок їхніх, щоб не поклав петлю на свою душу. Не будь як ті, що зобов'язуються, що за довги ручаться. Як не матимеш чим заплатити, чому б він мав твою постіль брати від тебе? Не пересувай межі древньої, що твої батьки провели. Чи ти бачив спритного у своїй роботі? Такий стоятиме перед царями. Він не буде на послугах у темних.